Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 lutego, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mazurek Dąbrowskiego w Pjongczangu, Kamil Stok ze złotym medalem olimpijskim. Prokuratura bada sprawę pożaru w Śliwnicy. Dwuletnie dziecko i jego matka mieli rany kłute. Białoruska opozycja donosi o fałszerstwach podczas wyborów lokalnych. Głosowanie potrwa jeszcze 3 godziny. Polscy kibice dumni i szczęśliwi po dekoracji Kamila Stocha. Mistrz olimpijski stanął na najwyższym stopniu podium na placu przy Stadionie Olimpijskim w Pjongczangu. Złotym medalem zimowych igrzysk udekorowała naszego skoczka Irena Szewińska. Kamil Stoch zwyciężył wczoraj w konkursie na dużej skoczni i po raz trzeci zdobył olimpijskie złoto. Gold medalist and Olympic champion, Poland! Kamil Stoch! Szczęście, radość w sercu ogromna. To jest ogromne wzruszenie. Łzy w oczach. Wczoraj niesamowite wrażenie i uczucie, kiedy żeśmy byli przy samej skoczni. A teraz nawet nie sądziłem, że to będzie aż tak poruszające i wzruszające, że jednak się słyszy ten hymn w tłumie innych. I fajnie, że tak się też inne kraje, Koreańczycy radują. Także to było rzeczywiście wyjątkowe. Wyjątkowa chwila, naprawdę niepowtarzalna. Nawet można było tutaj zamarznąć dla tej chwili. Holandia, kubka jędziga, ikiesmida. Czuliśmy się po prostu dumnie, że jednak ten złoty medal się pojawił w naszej kolekcji. Gratulacje dla Kamila, dla całej ekipy. No niesamowite. To jest duma, że polski hymn jest odgrywany w takim zakątku świata. I życzymy sobie tego, aby jak najwięcej takich miłych ceremonii odbywało się z udziałem Polaków na każdych olimpiadach, mistrzostwach. A jutro w Pjongczangu konkurs drużynowy. Wystartują w nim Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Kolejne informacje. Prokuratura zatrzymała matkę dwuletniego chłopca, który zmarł dziś w szpitalu w Przemyślu. Dziecko miało kilka ran kłutych klatki piersiowej. Do szpitala trafiło po pożarze domu w Śliwnicy na Podkarpaciu. Według prokuratury zainicjowała go matka chłopczyka, która także ucierpiała w pożarze i trafiła do szpitala. Około 30-letnia kobieta jest Brazylijką. Od kilku lat mieszka w Polsce. Jej stan jest stabilny, ma rany cięte i kłute, które jak ustalono zadała sobie sama. Prokurator czeka na zgodę lekarzy na jej przesłuchanie. Izrael zawsze będzie pamiętać o tym, co spotkało Żydów i nie zgodzi się na pisanie historii na nowo, oświadczył na konferencji bezpieczeństwa w Monachium izraelski premier. Benjamin Netanyahu przypomniał wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej i Holokaustu, wśród nich konferencję monachijską z 1938 roku. Nie zaadresował swoich słów do żadnego konkretnego kraju, ale podkreślił, że Izrael nie zapomni o tych, którzy prześladowali Żydów. W następstwie układu monachijskiego w II wojnie światowej zginęło 60 milionów ludzi, w tym 6 milionów Żydów zamordowanych przez nazistów i ich kolaborantów. Nigdy nie zapomnimy i nigdy nie zgodzimy się na pisanie prawdy historycznej na nowo. Nie zapomnimy, nie wybaczymy, zawsze będziemy walczyć o prawdę. Netanyahu mówił też, że największym zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa jest Iran i ostrzegł Teheran, by nie próbował prowokować Izraela. Zadeklarował, że Tel Awiw jest gotowy do obrony przed irańską agresją. Jeszcze 3 godziny Białorusini będą wybierać władze lokalne. W południe frekwencja przekroczyła 45%. Swój głos oddał również prezydent. Białoruska opozycja donosi o próbach fałszerstw wyborczych. Rozgłośnie Radio Swoboda poinformowała, że w Mohylewie z lokali usunięto dwóch obserwatorów opozycji. Jeden z nich powiedział, że to kara za wykrycie przez nich tzw. karuzeli wyborczej, czyli wielokrotnego głosowania przez tych samych ludzi. W Mińsku Centrum Prasowe Organizacji Prawo Wyboru gromadzącej niezależnych obserwatorów poinformowało, że musiało zaprzestać transmisji przebiegu wyborów. Stało się to po telefonach od przedstawicieli władz do właścicieli i najemcy lokalu z żądaniem natychmiastowego przerwania relacji. Tymczasem Lidia Jarmoszyn, szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, oświadczyła, że wybory odbywają się w spokojnej atmosferze. Zaś prezydent Aleksander Łukaszenka po wyjściu z lokalu wyborczego powiedział, że głosował na aktywnego człowieka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. W całym kraju dużo chmur, przejaśnienia jedynie we Wrocławiu, Warszawie, Rzeszowie i Olsztynie. Na termometrach od 1 do 3 stopni. W nocy we wschodniej połowie kraju i na wschodnim Pomorzu miejscami słabe opady śniegu. Na wschodnim Pomorzu początkowo możliwe również opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

cheia paz, riso de bebê. Acenda a luz no meu peito, embala meu coração, encontra minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor. Na świecie nie mam tyle światła w głosie, co ta dziewczyna. Kojzasz bonitasz, dobre rzeczy. A dzisiaj mamy prezenty, nie tylko dla urodzonych 18 lutego, ale w ogóle dla siestowiczów spragnionych cudownej muzyki. Za 2 miesiące od dzisiaj ja już będę w Gdańsku, gdzie zaczniemy nasz trójkowy siesta festiwal następnego dnia, 19. Państwo mówią, no jak to, przecież kolejnego, dopiero 20. są wielkie koncerty. No nie, bo przecież wiadomo nie od dziś, że jest noc fado już 19, ale dzisiaj tak naprawdę mam dla Państwa wiadomość zupełnie przełomową. Jestem, nie ukrywam, też trochę spięty. I czekaliśmy z nią naprawdę do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy, bo być może siestowicze przypominają sobie rok miniony, kiedy zwiastowaliśmy ten koncert znacznie wcześniej i tak się złożyło, że on nie mógł się odbyć. No więc dziś czekamy do ostatniej chwili, żeby potwierdzić, że ta dziewczyna ma się dobrze, muzykuje i przyjedzie do nas 19 kwietnia. Sara Tavares była z nami na pierwszym siesta festiwalu. Mieliśmy tak wiele nadziei, że posłuchamy jej na festiwalu minionym, ale kto zna historię Sary, ten wie i nie ma jej za złe, że nie mogła ruszyć się z Lizbony ani na krok. Natomiast teraz z radością Państwa już od dziś zapraszamy na ten koncert i z tej okazji w sieście dzisiaj też taki tryptyczek z Sarą, bo przejrzałem nasze płyty siestowe i okazało się, że nikt, z wyjątkiem Ani, nie jest na siestowych płytach tak często i w tak dziwnych, zdumiewających, zaskakujących konfiguracjach jak Sara Tavares właśnie. Mujeres cantan junto mar, baten palmas frente o cais, adían pesares na madrugada, tecen redes de corais, algún ento. Desafiando os vendavais, nos batucamos sem parar, nos longos dias de verão. samba na mare. Sou um pandeiro aquecer as longas noites de Sara Tavares w duecie z artystką z Galicji imieniem Uszia. Wielokrotnie też na naszych siestowych płytach Sara towarzyszyła zdolnym panom, żeby daleko nie szukać. Boyże Mendes się pojawiał, Luis Caracol, Dino Di Santiago, czy artysta z Mozambiku, który zresztą czasami grał z nią na basówce, Costa Neto. Ale ja mam inną propozycję na dzisiaj. Petit, Tak, to wiadomość z dzisiaj i wiadomość już ostateczna. Obiecuję, że nic nie zdarzy się wcześniej. I to Sara Tavares otworzy nasz trójkowy, ósmy już Siesta Festiwal w Gdańsku 19 kwietnia o 19 w Starym Manerzu. 19 o 19 w Starym Manerzu, łatwo zapamiętać. W naszym tryptyku z Sarą w zaskakujących duetach jeszcze drobiazg szczególnie mi bliski. Same niosą mnie na wzgórze portaż do sąd. Chcę znowu nasycić wzrok. Niebo, dachy mewy mówią mi, zostań tu pośród nas. Za tą rzeką dalej nie ma nic. To są chwile, kiedy wiem, że jestem tu, gdzie miałam być. A wskazówka smukłej palmy mierzy puls szczęśliwych dni. Moja miłość ma już nowy adres, to Lizbona. Moja miłość, wszystko czego pragnę, Lizbona. En fin, la mia sera así, capaz de fazer de siempre ya algo más do que sim. Nina, Nina, Nina, tudo que pedo pra ser já. Deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Propetita Fontana. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Lisboa, menina, moça, a pra Lisboa, Deus, Espanha, Sara z Anną Marią gwizdał legendarny Paulo de Carvalho, dokładnie ten sam, od którego piosenki w radiu zaczęła się rewolucja goździków w połowie lat 70. w Portugalii. I ten sam, który wiele, wiele, wiele lat później napisał dla Marizy Meu Fado Meu. A właśnie, a propos, Mariza jutro w Warszawie w Teatrze Roma, a w środę w Gdańsku. A Sara Tavares, przypomnę, 19 kwietnia, na początek naszego trójkowego Siesta Festiwalu, też w Gdańsku, w Starym Maneżu. A dzisiaj we Wrocławiu, w Imparcie, Anna Moura, a także dzisiaj, zupełnie na marginesie, właśnie Anna Maria, w najpiękniejszym prawdopodobnie budynku do grania i muzyki, i sztuk teatralnych na świecie, czyli w Starym Teatrze w Krakowie, jeszcze Państwo zdążą. Żegnając się z Sarą dzisiaj, a jednocześnie też otwierając nowy temat, bo 3 marca, to wszystko muszę zapamiętać, ja nie wiem jak ja to robię, chyba nawet się nie pomyliłem jeszcze do tej chwili, 3 marca w Zabrzu Kuka Rozeta, fantastyczna postać współczesnego fado, jedna też przy okazji z piękniejszych artystek tej muzyki. I Kuka, żegnając dzisiaj się z Sarą, zaśpiewa piosenkę, którą wspólnie napisały. Já vês o amarelo, chocolate e caramelo. Anda a ser como a alma quer ser, ver mais rosa alaranjada. Sentimento aumenta a cor com talhador e tudo ganha cor. Anda a ti, em ti já fez o caqui, marfim, canela, marrom, carmim, já fez o carmesim transparente. Cego e sem direção, só vês o ego Kuka Rosetta śpiewała piosenkę, którą napisała wspólnie z Sarą Towarzysz. Sara nie pojawiła się w tym utworze, nawet w odległych chórkach. marcin.kydryński@polskieradio.pl. Proszę zapisać sobie ten adres, ale jeszcze z niego nie korzystać, bo byłoby to przedwczesne. Do Kuki Rosetty i jej koncertu w Zabrzu 3 marca wrócimy, bo ja w drugiej odsłonie dzisiejszej siesty będę miał dla Państwa dwa podwójne bilety na ten, podwójne zaproszenia na ten koncert. Tak jak miałem przed tygodniem na koncert Anny Moury. Ale właśnie, dostałem przed chwilą od pana Andrzeja mail następującej treści. Dzień dobry, czy zna pan portugalską piosenkarkę Anny Moura? Dała świetny koncert w Nospre w Katowicach wczoraj. Więc to jest bardzo miły mail. On mnie cieszy ogromnie, ponieważ mówi mi tyle tylko, że chociaż siesta hula 15 lat już w Trójce, a ja bez mała 30, to są wciąż ludzie, którzy trafiają na tę naszą muzykę w Trójce po raz pierwszy w życiu. I się zastanawiają, czy my znamy tutaj naszą Anię z Lizbony. No znamy aż nawet bardzo dobrze. Więc Kuka powróci w drugiej odsłonie, a teraz, tak łącząc luzofonię z R&B, którym kończyliśmy siestę przed tygodniem, chciałbym, żeby Raul Midon zaśpiewał nam bossanowe. Raul, wielka postać R&B, z bossanową na co dzień niekojarzony. Raul także na siesta festiwalu 20 kwietnia w Gdańsku. These are not the best of times, I know. I wouldn't blame you if you choose to go. I'm sorry for this gloomy circumstance. Everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Silence is an icy alibi. Not to speak the truth is still a lie. Love is so much more than just one dance. But everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Love's a crazy, treacherous game for three. Some soothing magic words might quell this rage. Forgiveness doesn't tangle with romance. And everyone deserves a second chance. And everyone deserves second Midon na naszym trójkowym siesta festiwalu w kwietniu 20, w pierwszym dniu w Filharmonii. I zaczynamy i kończymy R&B, czy też soulem, jeśli Państwo wolą. Ja tak nigdy nie jestem pewien, gdzie się R&B kończy, a soul zaczyna i odwrotnie. Natomiast wierzę, że my w Syście nie jesteśmy w ogóle od stawiania barier między muzycznymi gatunkami. Ostatniego dnia na koniec w Filharmonii, jeszcze przed koncertem Roberty Sa w Starym Manerzu, no największych sześciu facetów w dziejach zbiorowej wokalistyki, czyli Take Six. Brother, brother, there are far too many of you dying. You know we've got to find a way, oh, to bring some loving in a day. Oh, and Father, Father, we don't need to escalate. Not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Take Six na Siesta Festiwalu. To już za dwa miesiące. To za chwilę tak naprawdę. Za oknami na Myśliwieckiej jest takie słońce, że w ogóle dzięki tej muzyce, którą emitujemy z naszego studia, najwyraźniej zrobiło nam się lato w mieście. To dobrze. A zatem Take Six na Siesta Festiwalu, a Will Downing nie. Bum, be-dum, be-dum, be-dum, be-dum. I say to myself, you're such a lucky, lucky guy to have a girl like her. It's truly a dream come true. Out of all of the fellas in the world, she belongs to you. But it was just my imagination running away with me. Tell you it was just my imagination running away with me. Soon we'll be married and raise a family, a cozy little home in the country with two children, maybe three. I tell you, I can visualize it all. This couldn't be a dream for too real at all, say. But it was just my imagination once again, just running away with me. It was just my imagination running away. Running away with me. Oh, it was just my imagination running away. Every night on my knees I pray. Ależ to miły gość, ten Will Downing, proszę przyznać. No teraz będzie troszkę mniej miło, no ale na tę płytę czekaliśmy od dawna. Mniej miło, ale wciąż znakomicie. Dziewczyna groźna lekko. To może nie jest takie czyste R&B, ani tym bardziej soul, ale blisko. Gdzieś wokół tego gatunku ta muzyka moim zdaniem się oplata. Melody Gardot, na żywo. My soul, my soul, my soul.